पहला पद क्या है आना, दूसरे पद क्या है उदित, तीसरे पद क्या है सावन सावन लक्ष्या, तृतीय पद चतुर्थ पद चार, और तृतीय पद सावन से, द्वितीय पद उदित, पंचम वर्ण पंचम पद अप्रत्यय से, ठीक है इतना हो गया था। तो हमने विचार किया था आन उदित नहीं हम उतार इस पे कर देना वो कोशिश उस पे कर ठीक है। तो इसको मैं यहाँ लिख के बताता हूँ कुछ दूसरा है समस्या आप इस पे कर लिया ठीक है, इसलिए वो थोड़ा आपको देर हो गया। ये अण है, हम देख रहे थे सूत्र अणुदित समानस्य चार प्रत्यय से, ये सूत्र है, इस सूत्र में पांच पद है, पांच पद अण उदित समानस्य चार, इसका कोई अन्वय कल कर दिया था, अभी अन्वय बोल सकते हैं अप्रत्यय अण उदित च सवर्णस्य, हां बोल आराम से अप्रत्यय अण उदित सवर्णस्य, अप्रत्यय अन उदित सवर्णस्य, देखिए हम हाँ ठीक बोले अप्रत्यय और अन उदित सवर्णस्य, अप्रत्यय अन उदित सवर्णस्य, अप्रत्यय अन उदित सवर्णस्य, हाँ सब एक जैसे बोलते हैं बहुत आप आए नहीं आप अप्रत्यय अन उदित सवर्णस्य, हाँ सुनते अप्रत्यय अन उदित सवर्णस्य, अप्रत्यय अन उदित हाँ वो ठीक है कोई गलती नहीं है ना, यदि यह है अप्रत्यय अण और उदित, आप चाहो भेद बताना ना आपको भेद बताने के लिए आप अप्रत्यय अण, अच्छा आपने वो संस्कृत में बोल दिया इसलिए च को अंत में बोल रहे ठीक है, ये भी अच्छी बात है, अप्रत्यय अण उदित अच्छा ऐसा ठीक है, वो आप संस्कृत बोल रहे हैं हिंदी बोलते समय हाँ ठीक आप संस्कृत बोला अच्छा बोला, अप्रत्यय अण उदित च यानी इसका अर्थ हो गया अप्रत्यय अण और उदित क्या होते हैं सर्वनाम, षष्ठी है षष्ठी आती कोई ना कोई संबंध में आती तो कोई ना कोई संबंध जरूर रहेगा, रामस्य और रामस्य क्या यानी राम का क्या कोई बताना पड़ेगा, राम का पुत्र राम का भक्त राम का कोई भी दे दो कोई संबंध बताना पड़ेगा, तो अप्रत्यय यानी अभी अप्रत्यय क्या चीज है अप्रत्यय थोड़े भी विचार करेंगे, अप्रत्यय शब्द क्या बने यहाँ पहले समाज क्या हुआ नहीं सर, नहीं सर तो ले लो लाइट जला दो लाइट क्या थोड़ा दे वैसे ही तो कठिनता हो रही है और फिर आंखों को थोड़ा जोर देना पड़ेगा इसलिए अच्छा जलाना सर नहीं इधर, तो क्या समास हुआ है नहीं नहीं तो बोलेंगे कैसे न प्रत्यय इति अप्रत्यय, न प्रत्यय इति अप्रत्यय ठीक है, न धर्म इति अधर्म, न अच्छा सर वहाँ तो हाँ ठीक है बोल सकते न अश्व इति अनश्व, न खंड इति अखंड, ऐसा आप बोलने का अभ्यास करना चाहिए, न मनुष्य इति अमनुष्य, न पशु इति अपशु ऐसा बोल सकते हैं, तो ना प्रत्यय थी अप्रत्यय, अभी प्रत्यय क्या चीज है प्रत्यय को पहले देखते हैं, प्रत्यय शब्द कैसे बनेगा आप शब्द बनाएंगे तो इसका विग्रह दे सकते हैं और विग्रह से आपका अर्थ की स्पष्ट हो जाएगा, विग्रह इसलिए दिया जाता है कि अर्थ स्पष्ट हो जाता है, तो देखिए ये आगे आप पढ़ेंगे प्रति एक उपसर्ग है, प्रति क्या है उपसर्ग है और उसमें एक इण्गत धातु है, धातु क्या है इण्गत, इस इणगत धातु से आप घई प्रत्यय करेंगे, घई नहीं करेंगे, घई करेंगे तो आय बन जाएंगे, हाँ रिदो अप करेंगे, क्या प्रत्यय करेंगे अप, अप करने के लिए सूत्र है एरच, रिदो रप तो उकारण से करता है लेकिन एरच ये सूत्र है, इस सूत्र का अर्थ दो पद इसमें ए है अच, अच ये प्रत्यय हो रहा है, क्या प्रत्यय हो रहा है अच, उस प्रत्यय में उपदेश या नहीं है, उपदेश या नहीं प्रत्यय उपदेश होते हैं और उपदेश के अंतिम वर्ण कौन है चकार, चकार की क्या होगा इस संज्ञा किस सूत्र द्वारा होगा इसको हटा दीजिए, पीछे क्या रहा आ रहा, ये कहाँ का रूप है पंचमी एक वचन, इसका प्रातिपदिक ढूंढ के बता सकते हैं, यहाँ कोई देखता है हरी जैसे, ऐसे इकार का रूप आपने ए बना है, अब इस अंश को देखिए आप हर को छोड़ दीजिए और ई का रूप बनेगा ए है, तो इसका क्या रूप बन गया ए है, तो इसका प्रातिपदिक मूल शब्द है ई, ई का बनेगा ए है, जैसे हरी है ना, हरी को ये ईकार का निकलो तो हर को निकाल दीजिए क्या देगा ए देगा, तो ई का रूप बनाए ई वर्ण से, ई का तो ई वर्ण से परे अच प्रत्यय कहना चाहिए, ई वर्ण है या नहीं है, ई वर्ण है ना, ई वर्ण से क्या प्रत्यय किया अच, ये प्रत्यय क्या, ये भी उपदेश है ये भी उपदेश, दोनों को हलन कब से क्या करेंगे संज्ञा करेंगे, संज्ञा पीछे क्या रहा ये, तो आपने इसको जो आप लाते हैं और सूत्र लगा के मिटा देते तसे लोप से लोप कर देते उसको कहते हैं अनुबंध का लोप कर दिया, यानी अनुबंध था उसका लोप कर दिया, अभी लोप करने पर ये प्रत्यय का दो संज्ञा होगा, या तो सार्वधातुक संज्ञा होगा या आर्धातुक होगा, तो या तो सार्वधातुक अथवा आर्धातुक परे होने पर इसको क्या हो जाता है गुण हो जाता है, गुण यानी इसमें कुछ विशेष आ जाता है ना, गुण यानी आप किसी में भी लोप में भी गुण रहते तो उसको विशेष है ना, इसमें कोई विशेष आएगा तो इसका विशेष क्या होगा, जैसे अगर मान लो गो में गुण आएगा तो क्या होगा, गो में विशेष गुण आएगा तो क्या है गुण, गो को गुणवान क्यों कहेंगे, यानी उसमें दूध बढ़ जाएगा, अगर व्यक्ति में किसी में गुण आएगा तो क्या उसका भी दूध बढ़ेगा, कोई उसका कोई भिन्न कोई धन धन बढ़ेगा विद्या बढ़ेगा या फिर कोई और विशेष उसमें नम्रता आएगा ये आएगा, तो भिन्न तो इकार में गुण आएगा तो क्या आएगा, किसी के सजाति का कुछ आएगा तो इसमें इकार का गुण क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, और इधर ये है, अभी देखिए इतना स्थिति हमारा बन गया, इसलिए बता रहे कि ये हमारे इस पूरा व्याकरण ऐसे ऐसे चलता रहेगा दिन भर ऐसे मगर पूरा जब तक पढ़ेंगे होने पर, अभी यहाँ क्या सूत्र लगेगा एचो यवाया है ना, एचो यवाया वैसे इस ए के स्थान पे क्या आदेश हो गया आया आदेश हो जाएगा, और आया हुआ ऐसा आया आदेश हुआ, इधर पीछे क्या बचा अ है, हमेशा जो हल वर्ण इसको जो नीचे डंडा किया जाता व्यंजनों को उसको कहते हैं हल वर्ण, आप जानते हैं जो नहीं है उनको थोड़ा बता हल वर्ण, हल वर्ण अगर अच पर में हो तो उसको ये ऐसा नहीं रहेगा इसमें आकार मिल जाएगा, क्या मिल गया ये अच्छा, ये कहाँ गया मिटाया नहीं ये इसमें मिल गया ठीक है मिल गया, अभी पीछे क्या स्थिति रही प्रतिधन नहीं प्रतिधन अया रह गया ठीक है प्रतिधन अया हिलना, अभी क्या सूत्र लगाएंगे इको यणचि तो क्या बन जाएगा प्रत्यय, भाई इकोवंशी काटते हैं कि इकार के आप इकार के स्थान पर यकार कर दो, तो इकार के स्थान पर यकार करेंगे और तकार के स्थान पर नहीं करेंगे ना, किसके स्थान पर करेंगे इकार, तो इकार के इकार को यकार, इकार का स्थान पर आपने क्या लिख दिया यकार, ये यकार लिखा है, अभी हल है या नहीं है आगे वर्ण है अकार इसमें मिला दो और ये यकार यहाँ लिख दो, आप गणित अच्छी तरह से जानते हैं देखो, तो क्या शब्द बन गया प्रत्यय, ये तो आप मात्र शब्द बना दिया, इस शब्द का अर्थ क्या होता है प्रतीयते इति प्रत्यय, जो प्रतीयते इति प्रत्यय वहाँ दे रखा है समान वो विग्रह दे रहा, प्रतीयते प्रतीयते का अर्थ हो गया विधीयते, प्रतीयते का क्या अर्थ होता है विधीयते, क्यों शब्दांतर बता देखिए विग्रह क्या है शब्दांतर बता देना, प्रतीयते इति प्रत्यय यहाँ तक हो ये शब्द की पूर्ति हो गई लेकिन अभी शब्दबोध नहीं हुआ इसलिए दूसरा शब्द उदाहरण प्रतीयते विधीयते, तो विधीयते कहते हैं जिसका विधान किया जाता है उसको क्या कहते हैं प्रत्यय कहते हैं, विधान करते हैं ना विधान, जैसे आप इकोणिचि सूत्र पढ़ा है इकोणिचि सूत्र में विधान किसका करते हैं यण का विधान करते हैं, तो वो हो गया विधान, तो विधीय हो गया वो हो गया विधीयते, तो प्रति जैसे विधियां जैसे ये है इसका मैं यहाँ विधान कर रहा हूँ, तो ये हो गया विधि। हालांकि ये तो रख दिया, विधियते क्या होता है कि एक स्थानी को हटा के दूसरा बैठ जाना। जैसे कोई कुर्सी पे पहले बैठे थे, मैंने कहा उठिए, थोड़े कोई बड़े आ रहे, कोई महापुरुष आ रहे, उठे, तो हमने उसको हटा के उसका विधान करता, वो तो जिनको बिठाए वो हो गया विधीय, तो उसमें रहेगा विधियता। तो जिसका विधान किया जाता है, मतलब जिसका विधान किया जाता है, जैसे मैंने कहा खाइए, तो खाने का विधान किया नहीं किया, पीजिए, पीने का विधान किया नहीं किया, ऐसा विधान जो विधि करते हैं, है ना, विधि का जो विषय बनता है उसको कहते हैं विधेय। तो जिसका विधान किया जाता है उसको विधेय, जैसे आपने इक के स्थान पर यण का विधान किया तो यण हो गया विधेय। इसी प्रकार कोई भी विधान, तो विधीयते इति विधि न वो प्रत्यय, प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय, जिसका बस प्रत्यय शब्द का इतना अर्थ समझना चाहिए, जिसका भी विधान किया जाता उसको क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं, और न प्रत्यय इति अप्रत्यय, तो क्या अर्थ हो जाएगा इसका, जिसका किया जाता है, जिसका विधान नहीं किया जाता उसको प्रत्यय नहीं कहते हैं, ठीक है, तो वही हो गया हमारा शब्द है प्रत्यय अप्रत्यय। तो यानी अप्रत्यय कौन होना चाहिए, अण, अप्रत्यय का विशेषण बनेगा क्या, अण, यानी जिस अण का विधान नहीं किया जाता है, जिस अण का विधान, इस शब्द का अर्थ विधान नहीं किया जा गया हो, तो इस अप्रत्यय शब्द का क्या अर्थ हो गया, विधान नहीं किया गया हो, तो और नये को छोड़ेंगे तो इसका क्या अर्थ हो गया, विधान किया गया हो, तो और न प्रत्यय के अप्रत्यय, ऐसा आपने कहा ना, जिस नहीं आता था नहीं विधान किया हो, तो जिसका विधान नहीं किया हो तो उसको क्या कहते हैं, अप्रत्यय कहते हैं, और जिसका विधान किया जाता है उसको क्या कहते हैं, प्रत्यय। तो विधान किसी ने किसी का करना पड़ेगा, इस विधि का विषय ये बन रहा था, लेकिन ये विधि का विषय नहीं बनना चाहिए, इसलिए आपने नहीं तत्पुरुष कर दिया, यानी जिसका विधान नहीं किया गया ऐसा कौन होना चाहिए, अण होना चाहिए, तो अप्रत्यय का विषय को वो विधेय कौन हो गया, अण हो गया, जिस अण का विधान नहीं किया गया ऐसा अण और उदित। तो अब ये समझ के रखना चाहिए कि जो अप्रत्यय जो है ना, अप्रत्यय केवल अण के साथ ही जुड़ेगा, उदित के साथ नहीं जुड़ेगा, ये समझ लेके रखना चाहिए। लेकिन वो अण कैसा होना चाहिए, जी पहले आप शंका करिए कि अण अपने सवर्णों का बोधक होता है, अण और दूसरा अण कौन सा अण लेंगे, अण दो प्रकार से प्रत्यय बनते हैं, पहला अण में कितने आ सकते हैं, तीन आएंगे, द्वितीय अण प्रत्यय में कितने आएंगे, चौदह आएंगे, ठीक है ना, दो प्रकार से अण प्रत्यय बन सकते हैं, द्वितीय अण का चौदह में से पांच का नाम गिन के बताइए, आई ओ आई ओ ले री, ये हो गया पांच, अंतिम से पांच बताओ, अंतिम से पांच गिन के बताओ, ए ओ आई औ क्या अंतिम से, हाँ बताओ, अण प्रत्यय के आदि से इन्होंने बताया, अंतिम ला ए ओ नहीं हा, तो उल्टा गिनो, ऐसा अभ्यास हमको दोनों प्रकार से होना चाहिए, ठीक है, हा या वर्ट में ना, तो यारा ऐसा कह, तो ये पांच हो गए, ये यानी यही आते हैं, तो ये कह रहे थे ये वो, तो यहाँ कौन सा लेना, ये अण चौदह वाला लेना, तो चौदह में से किसका विधान करेंगे, जिसका जो अण है वो अण अपने सवर्णों का बोधक होता है, अण कैसा होता है, सवर्णों का बोध करवाने वाला होता है, यानी अपने जातियों का जाति, अपने जाति भाइयों का बोध करवाता है, कौन, अण, अण का जातीय भी देखेंगे अभी बताएगा ये, तो लेकिन कैसा होना चाहिए, अगर विधान कहीं होकर जा रहा हो तो, नहीं विधान होकर नहीं जा रहा हो तो इसका उल्टा अर्थ हो गया, कि अगर विधान अगर होकर ये अण कहीं जा रहा हो तो अपने सवर्णियों का बोधक नहीं होगा, तो कैसा अण अपने सवर्णियों का बोधक होगा, विधान होकर नहीं जा रहा हो ऐसा अण अपने सवर्णियों का क्या होगा, बोध करवाने वाला होता है, है ना, सवर्ण से बोधक, इसका सार हो जाएगा सवर्ण से बोधम बोधक, ये ऐसा, तो सवर्णों का बोधक अर्थ ज्ञान करवाने वाला होगा, कौन होगा, अण, अण अपने सवर्णों का बोध करवाने वाला होगा। इस सूत्र का हम दो अर्थ करेंगे, मतलब दो वाक्य बना सकते हैं, कैसा, अण सवर्णों का बोधक होता है, पर अण कौन सा अण, जिसमें चौदह वर्ण आते हो, अण ये अण है, अण यानी जिसमें चौदह वर्ण आते हो, वो अण अपने सवर्णी, इसके सवर्णी अभी बताएंगे कौन कौन से हैं, अ आ ई ई उ, ह्रस्व दीर्घ प्लुत, ये आप जानते हैं सवर्ण संज्ञा करके, है ना, इसका ह्रस्व दीर्घ प्लुत, उदात्त अनुदात स्वरित और अनुनासिक के सवर्णी हैं। इसका जो सवर्णी है, इसके सवर्णी कितने हुए, आकार के सवर्णी कितने हुए, 18 हैं, और इकार के 18, ऋकार के कितने हैं, 18, ऋकार के भी 18 हैं, क्योंकि वो 3 दिन पहले पढ़ा ना, इसलिए वो उस दिन तो 12 थे, अभी तो बढ़ेंगे नहीं, बढ़े 2 दिन बाद में, अब से बढ़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 12 नहीं, क्योंकि उस दिन 12 थे ना, उस दिन कितने थे, 12, आज कितने हो गए, ऋकार 18, ऐसा हो गया। तो देखिए, तो आना यानी कि विधियमान, यानी इसका सीधा आना सवर्ण का बोधक होगा, ये पहला वाक्य बना नहीं बना। क्या अनसवर्ण का बोधक होगा, ज्ञान करवाने वाला अपन अन, अपने सवर्ण जो जितने भी हैं, यानी 18 को कहा आप उसके सद्धातीय हो, ठीक है, लेकिन इसका विशेषण देगा कैसा अण अपने सवर्णों का बोधक होगा, अप्रत्यय, अप्रत्यय शब्द का अर्थ बता दिया, यानी विधान होकर नहीं जाने वाला, विधान होकर नहीं जाने वाला कौन, अण, अगर ये अण कहीं विधान होकर नहीं जा रहा हो तो ही अपने सवर्णों का बोधक होगा, इसका उल्टा करेंगे तो यदि अपने समय का बोधक होगा, तो वह अन्य क्या करेगा, और कैसा अन्न अपने समय का बोधक नहीं होगा, विधान जा रहा हो तो वो अन्न अपने समय का बोधक नहीं होगा, कैसा अन्न जो विधान होकर जा रहा हो तो वो क्या करेगा, अपने सवर्ण का बोधक नहीं नहीं होगा, और कैसा अण अपने ये कठिन है, तो कैसा अण अपने सवर्णों का बोधक होगा, जो विधान जो विधान होकर नहीं जा रहा, तो वो अण क्या करेगा, अपने सवर्ण का बोधक नहीं होगा, नहीं जो विधान होकर जा रहा हो तो वह अण अपने सवर्ण का बोधक नहीं होगा, तो कैसा अण अपने सवर्ण का बोधक होगा, जो विधान होकर नहीं जा रहा हो तो वो अण क्या करेगा, अपने सवर्ण का बोधक होगा, स्पष्ट हुआ, ठीक है ठीक है। अभी होगा कि अप्रत्यय यानी विधान होकर नहीं जाने वाला अण अपने सवर्णों को ज्ञान करवाने वाला होगा, यानी आप वो कहेगा कि आप मेरे सजाती हो। फिर दूसरा अर्थ इसके साथ अन्वय होगा, और इसका देखो, और उदित अपने सवर्णों का बोधक होगा, और क्या होगा, उदित अपने सवर्णों का बोधक होगा, उदित किसको, उदित यश से उदित, इसको देखिए हाँ, ये कु से लेने हम कवर्ग, कु से क्या लेंगे कवर्ग, अभी इसमें उपदेश अनुनासिक एक सूत्र है, उससे क्या करेंगे, इसकी किसकी संज्ञा करेंगे, अनुनासिक अनुनासिक उकार है, उसकी क्या करेंगे, तो इत संज्ञा किसकी किया, उकार इदित हुआ नहीं हुआ, इत संज्ञा किसकी किया, इदित है, तो इदित है, तो इसका नाम हो गया इदित, ये इदित पहले अपने सवर्णों का बोध करवा रहा, लेकिन उदित अपने सवर्णों का, उदित है वो अपने सवर्णों का बोधक होता है, तो ये अकार उकार इत हो रहा है, तो उकार इसका नाम हो गया उदित, ये उदित अपने सवर्ण कितने हैं इसके, 5, वो 5 का बोध करवाएगा। अब कवर्ग जैसे कु कहते हैं, कु से ही लेना, क ख ग ग कु मिलेगा कहीं तो, लेकिन वो हर सर्वत्र कु नहीं, कुमती में भी कु है, कुत्सित राजा में भी कु है, किम पुरुष में भी कु है, वो कु नहीं, अगर कु का इत हो रहा हो तो कुका उकार ककार में जो उकार इत हो रहा है, वो इकार जिसका इत हुआ है उकार, वो अपने सवर्णों का बोधक हो गया, उदित होना चाहिए, क्या उसका उकार इत होना चाहिए, ऐसा जो उकार इत वाला जो वर्ण होगा अपने सवर्णियों के संगी होगा, मतलब बोधक होगा, ठीक है, स्पष्ट हुआ। देखिए ये हो गया, अभी इसको लेकर एक कोई वाक्य बना सकते हैं, बनाओ कोई एक वाक्य, बनाइए आप, अविधीयमान होकर, अविधीयमान अविधीयमान अन अविधीयमान होकर जो अन अविधीयमान अन अपने सवर्णियों का बोधक होता है, होता है, कैसा अन अपने सवर्णियों का बोधक होता है, अविधीयमान अन अपने सवर्णियों का बोधक होता है, कैसा अन अपने सवर्णियों का बोधक नहीं होता है, विधीयमान अन अपने सवर्णियों का बोधक नहीं होता, यानी विधान होकर कहीं जा रहा हो तो। इसके देखिए आप कहीं जैसे गांव में सुना होगा, जैसे गांव में कोई सामूहिक एक भोजन होता है, सामूहिक भोजन होता है तो कोई एक व्यक्ति भोजन करवाता है, तो उसका अगर इतना सामर्थ्य नहीं है तो वो कहेगा कि प्रति घर से एक व्यक्ति आ जाना और मुखिया आना, प्रति घर से एक व्यक्ति आना मुखिया आना। तो वह विधान क्या कर दिया, प्रति घर से एक आना। तो उसके जो जिस जैसे जिस घर के घर में उन्होंने निमंत्रण दिया है उसके घर के मुखिया को निमंत्रण दिया कि आज शाम को हमारे घर पे भोजन करना, ऐसे प्रत्येक घर वालों को एक एक को निमंत्रण दे दिया। तो जिसको निमंत्रण दिया उसके सवर्णी और भी है या नहीं है, कौन कौन है, उसका पत्नी है, उसके पुत्र है, उसका पिता है, उसके माता है, उसके सवर्णी है या नहीं है। लेकिन वो अपने सवर्णियों को भोजन के लिए ले जा सकता क्या, क्यों नहीं ले जा सकता है, हाँ विद्यमान हो गया, विधान जिसने भोजन करवाया वो कह रहा कि नहीं आप प्रति वर्ष से एक ही व्यक्ति आएगा तो मुखिया ही आएगा, तो उसने विधान कर दिया। इसलिए देख ये तो विधिमान हो गया। लेकिन कभी कभी क्या होता है, सामूहिक भंडारा होता है, सामूहिक भंडारा होता है, उसमें उसको निमंत्रण दे देते हैं, मतलब आमंत्रण दे देते हैं, आज हमारे घर पर भोजन है, विशेष कुछ नहीं कहा, एक मुखिया को दे दिया। तो वो मुखिया अपने सवर्णियों का ले जाएगा नहीं ले जाएगा, ले जाएगा, क्यों, वहाँ विशेष विधान हुआ क्या, कुछ भी विशेष, केवल इतना विधान हुआ कि आज हमारे घर पे भोजन है, केवल किसको कहा, उसी व्यक्ति को कहा, मुखिया को। लेकिन मुखिया को कहने पर मुखिया के साथ ऐसा विधि हुआ क्या कि एक ही आना, ऐसा विधान नहीं, तो वो अपने जितने भी है सबको ले जाएगा, इसे समझ लेना चाहिए। आगे चलिए आगे इसका प्रति देख लीजिए, प्रतियते विधियते इति प्रत्यय, ये इसका विग्रह है, इसका वृत्ति नहीं है, सूत्र का वृत्ति नहीं है, ये केवल ये शब्द है ना, शब्द का बना अर्थ बता दिया, ये क्या व्याकरण का एक नियम है, कोई वृत्ति जैसे ये हो गया वृत्ति, इसको क्या कहते हैं वृत्ति, और उस वृत्ति का एक होता विग्रह, जैसे गंगा जल, गंगा जल ये क्या हो गया वृत्ति, और इसका विग्रह क्या होगा गंगाया जलम, ऐसा इसका ये हो गया विग्रह, और वृत्ति जो सामूहिक शब्द मिल जाए, तो समाज का जो घटक होगा, तो समाज जो मिला हुआ उसको कहेंगे वृत्ति, और उसका अलग अलग कर देना विग्रह, वो विग्रह दो प्रकार का होता है, अलौकिक और लौकिक। आगे देखिए, आगे अभी इसका अर्थ बता रहे हैं, अविद्य मानो अन उदित सवनस्य संज्ञा सात, ये इसका अर्थ हो गया, कह रहे हैं कि अविद्य माना यानी जिसका विधान नहीं किया उसको क्या कहेंगे अविद्यमान, अविद्यमान कौन होना चाहिए अन, देखो आगे देखा अन, वो अन हल है इसलिए उसमें उकार जो है उस आगे निकालेंगे उदित, तो अविद्यमान कौन होना चाहिए अन, अन का विशेषण क्या हो गया अविद्यमान अन, ये अन का क्या हो गया विशेषण, तो जहाँ विशेषण रहेगा वहाँ और क्या रहेगा विशेष, तो विशेष कौन हो गया क्या हो गया विशेष्य, विशेष्य और विशेषण क्या हुआ अविद्यमान, अविद्यमान किसका विशेषण हुआ अन का, अन क्या हुआ विशेष्य, विशेषण कौन है अविद्यमान, सरल है। देखो एक चीज को क्यों भूल जाए, नहीं मेरे को डर लगता है भूल जाते, क्योंकि भूल जाते हम यारों में भूल करते हैं तो हमको डर नहीं करते आप भूलने, तो एक बात को तीन चार बात करने पर अच्छा हो जाता है। तो अन यहाँ क्या हो गया विशेष्य, विशेष्य विशेषण क्या हो गया इसका विशेषण हुआ अन का, तो देखिए अन कैसा होना चाहिए, कैसा मतलब विशेषण बताया, अन कैसा होना चाहिए अविद्यमान होना चाहिए, तो ऐसा अविद्यमान अन और चल यान और उदित सवर्णस्य संज्ञा सात, यानी ये आप ये क्या सूत्र है, विधि सूत्र है या अधिकार सूत्र है या परिभाषा सूत्र है संज्ञा सूत्र, हाँ तो ये थोड़ा गलती नहीं करना, ये संज्ञा सूत्र नहीं है, ये बोधक सूत्र है, संज्ञा जिसने आपने की उस संज्ञा का बोध करवाने वाला सूत्र है, यानी ये विधि सूत्र है, क्या सूत्र है यहाँ लिख तो रखा है सवर्ण से संज्ञा शाह, लेकिन संज्ञा सूत्र नहीं है, मतलब प्रश्न कोई पूछने वाला कोई विद्वान होगा या पढ़ा लिखा होगा इसी पे प्रश्न करेगा कि क्या सूत्र है ये, तो क्या बताना, ये बोध संज्ञाओं का बोध करवाने वाला है, क्या बोध करवा रहा है कि देखिए ये यही बोध करवाएगा कि जो आपने संज्ञाएं की ना पहले है ना हर्षोदीप प्लुत, ये अकार का भेद किया अनुदात उदात उदात अनुदात स्वरित, ये अच का भेद किया, उस अच को जाकर ये सूत्र कहेगा कि जो आपका परिवार फैला था उस परिवार का आप सदस्य हो और आपके आपके नाम से ये आधार कार्ड बनेगा, उस आधार कार्ड से सब का बोध हो जाना चाहिए, ऐसा ये जाके ये सूत्र कहेगा। सरल है तो ये क्या करेगा, सवर्ण का बोध करवाएगा। बोध क्या करवाएगा, आकार के आकार को जाके कहेगा कि तुम्हारा परिवार 18 है। उसके परिवार देखिए, कभी कभी हम परिवार बढ़ा देते हैं लेकिन हमको भी पता नहीं है कभी, जैसे ये कहाँ होता है, जैसे प्राय लाल वस्त्रों में, प्राय तो नहीं होना चाहिए लेकिन कभी कभी हो जाता है। क्या होता है कि जैसे भंडारे बहुत होते हैं, सामान इतना आ जाता है हमको भी पता नहीं हमारे कमरे में कितना सामान है ना, हमारे कमरे में कितना सामान है, फिर उनको बताना पड़ेगा अरे छाता तुम्हारे कमरे में है तो क्यों उधर छाते के लिए मां खड़े हो, ऐसा बहुत करवाना पड़ेगा क्योंकि बहुत सोड़सी भंडारा हुआ, छाता बहुत मिल गया लेकिन इतना वो नीचे दब गया ना सामान से कि पता नहीं छाता है या नहीं, तो वो दूसरे छाते के लिए और खड़े हैं, तो फिर उसको बोध कराना पड़ेगा कि तुम उतना एक साल से तो घूम रहे ना भंडारे में, छाता तुम्हारे पास है तो ऐसा। तो इसी प्रकार से देखिए, पहले अन आकार को आपने एक आकार को हर्षो किया, उसका बोध करवाएगा तुम हर्षो भी, एक हर्ष भी तुम्हारा आकार है, तुम्हारा दीर्घ भी एक भेद हुआ, तुम्हारा प्लुत भी एक भेद हुआ, फिर उसको जाके कहेगा तुम्हारा एक उदात भी एक भेद है, अनुदात भी तुम्हारा एक भेद है और स्वरिष्ठ भी भेद है, फिर उसको कहेगा तुम्हारा अनुनासिक भी एक भेद है, अनुनासिक भी भेद है। इसी प्रकार ये मूल एक आकार जो हुआ, उस आकार को जाके ये सूत्र कहेगा कि तुम एक आकार इतने सवर्णों के बोध करवाने वाले हो, यानी तुम्हारा ये इतना परिवार है, यानी तुम्हारे एक से तुमको 18 का बोध हो जाना चाहिए, ठीक है ना, इसलिए 18 का बोध करेंगे। तो एक बोध का मतलब यह है कि जैसे मुख्य व्यक्ति का बोध किया, कभी मुक्ति व्यक्ति नहीं जा पाएगा तो उसका सवर्णी भी जा सकता है, ये है उद्देश्य। तो यहाँ देखिए आगे एक नंबर टिप्पणी देखिए, विद्यमानो अन, तो अब ये कह रहे हैं कि विद्यमान होना चाहिए, वो विद्यमान का स्वरूप कैसा रहेगा, किस प्रकार विद्यमान हो सकता है ना, विद्यमान का स्वरूप बताना पड़ेगा ना। तो विद्यमान का मतलब आदेश रूप से विद्यमान हो सकता है, प्रत्यय रूप से विद्यमान हो सकता है और आगम रूप से विद्यमान हो सकता है। कभी आदेश होकर जाएगा, कभी का जाएगा प्रत्यय होकर जाएगा, कभी आगम रूप से, इस प्रकार से आदेश प्रत्यय रूप आदेश प्रत्यय आगम रूप विद्यमान और तद भिन्न उससे भिन्न, उससे किससे भिन्न, आदेश प्रत्यय आगम से भिन्न जो अण वो उद्देश्य भूत वह अपने सवर्णों का बोध होगा। यानी आदेश रूप से अगर नहीं जा रहा हो तो, प्रत्यय रूप से नहीं जा रहा हो अथवा आगम रूप से नहीं जा रहा हो तो ऐसा आनंद अपने सवर्ण यानी स्वस्थ यानी अपने सवर्णों का संज्ञानी बोधक होगा, ये इसका सरल अर्थ है, ये हो गया। आगे चलिए, और उदित अपने सवर्णों का बोधक होगा, ये अर्थ हो गया। अभी दूसरी शंका होगी यहाँ कि अण आप दो प्रकार से प्रत्यय बनाते हैं, अण कितने प्रकार से बनाते हैं, दो, एक पूर्व वाले प्रकार से एक पर वाले, तो आप अण अपने सवर्णों का बोध होगा तो आप पूर्व वाले से ले लेंगे, ऐसा कोई कह सकता है, आप पर वाले से क्यों लेते हैं, इसमें क्या मतलब एक युक्ति आपका, कौन सा लेंगे, इसके विषय में आगे कह रहे अत्र एव अण परेण नकारेण, अत्र यानी अत्र का अर्थ इसमें, इसमें किसमें, इस सूत्र में, इस सूत्र में ही जो इस एव यानी इस सूत्र में ही, एव का क्या अर्थ होता है, ही किसमें, इस सूत्र में, अत्र का अर्थ होता है इसमें, तो अस्मे यानी सर्वनाम है किसमें, इस सूत्र में, इस सूत्र में क्या पढ़ा गया, अण, अण दो प्रकार से बना, तो वो कह रहे हैं केवल मात्र पूरी अष्टाध्याय में इस सूत्र में जो पढ़ा अण वो केवल पर वाले नकार तक ग्रहण करना चाहिए, तो अत्रैव परेण नकारेण इसी सूत्र में केवल पर वाले नकार तक का अण ग्रहण करना चाहिए। वहाँ आप क्रियापद स्वयं लगा लो है ना, वहाँ क्रियापद नहीं लेकिन वहाँ कैसे बोलेंगे, अत्रैव परेण नकारेण बोध्यम समझना चाहिए, बोध्यम का अर्थ समझना चाहिए, क्या समझना चाहिए, इस सूत्र में जो इस सूत्र में पढ़ा गया जो अण प्रत्यय है उसमें शंका हुई कि पूर्व वाला अण नकार को लेकर हम अण प्रत्यय बनाएंगे या पर वाले लण के नकार को लेकर हम अण बनाएंगे, तो इन्होंने शंका का निवारण कर दिया कि केवल मात्र इस सूत्र में एक जगह ही अण केवल पर वाले नकार का ग्रहण करना चाहिए, इससे जितने भी भिन्न जितने भी अण मिलेंगे वो कहाँ किसका कौन सा ग्रहण करेंगे, पूर्व वाले का ही ग्रहण करना चाहिए। यहाँ तो आगे इसके ऊपर दो नंबर टिप्पणी है, दो नंबर टिप्पणी है, अत्र इदं प्रमाणम्, इस विषय में यह प्रमाण भी है, है ना, इस विषय में क्या प्रमाण है, तो परेण एव इन ग्राह सर्वे पूर्वेण एव अनग्राह मता रीते अनुदित सवर्णस्य इति एतद् एकं परेण तु, ऐसा सूत्र श्लोक है, ये केवल जानकारी लेती हो, जिसको याद हो ये पढ़ सकते हैं, तो कोई आपत्ति नहीं। मैं इसका अलग अलग शब्द लिखता हूँ, आपको स्पष्ट हो जाएगा। परेव एव इनं ग्राह सर्वे पूर्वेण एव अनुग्राह मता, मैं एक श्लोक के पहले वाली पंक्ति का अर्थ हो गया। पूरा श्लोक का अर्थ हो गया। ये देखिए, यहाँ पहले शंका हुई कि अण प्रत्यय, अण को लेकर नहीं अणकार को लेकर दो प्रत्यय बन सकते हैं, ठीक है, अणकार को लेकर क्या क्या बनेगा, एक अण बनेगा और एक इण बनेगा, और भी बन सकते हैं। तो अभी पूर्व वाला नकार भी बन सकता है, पर वाले नकार से भी जो इण प्रत्यय बनता है, ये इण दो बन सकते हैं, अण भी दो बन सकते हैं और इण भी दो बन सकते हैं। आप परवाली नकार को भी इण बना सकते हैं और पूर्वाले को से भी बना सकते हैं। यहाँ पर भी आप पूर्वाले से भी इण बना सकते हैं और परवाले, दो नकार है या नहीं है, एक तो आयुण वाला और एक लण वाला। आप प्रत्यय बनाने के लिए यहाँ से यहाँ तक भी बना सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक भी बना सकते हैं, ठीक है, कोई आपत्ति नहीं। तो लेकिन ये श्लोक में इन्होंने कह दिया कि परेण एव, यानी पर वाले के साथ ही, तृतीय में सहयोग होगी तृतीय आती है, तो पर के साथ ही इन ग्राह यानी ग्रहण करने चाहिए, है ना, इन ग्राह यानी इन प्रत्यय जब जब आप ग्रहण करेंगे पूरे, कहीं पर भी इन अगर प्रत्यय मिलेगा तो कौन से वाला अण करेंगे, कौन सा अणकार को ग्रहण करेंगे, पर वाले को ही ग्रहण करना चाहिए, ना कि पूर्व वाले को, है ना, इस वाले को आप यहाँ से लेकर यहाँ बना दो, ऐसा यहाँ नहीं बनेगा कभी भी। अण इण जब प्रत्यय करेंगे तो परेण एव इण ग्रह, पर वाले इण प्रत्यय इणकार को ही ग्रहण करना चाहिए, है ना, सर्वे मतलब सभी स्थानों पर कहीं पर इण बनना, और दूसरा यहाँ तक कोमा लगा के, और पूर्वेण एव अण ग्राह मता, और जब अण प्रत्यय का ही मिलेगा तो पूर्व वाले नकार को लेकर ही प्रत्यय का बोध करना समझना चाहिए, समझ आया ये आगे, किंतु ठीक है। तो फिर अण प्रत्यय अण सूत्र अनुदित सामने से, ये पूरा सूत्र लिख दिया यहाँ, तो अनुदित सामने से सूत्र में भी तो अण प्रत्यय है ना, उसको भी पूर्व वाले को ही ले लेंगे हम, है उसको भी क्या लेंगे, गुण वाले को ले लेंगे। इन्होंने कह दिया रीते, रीते का अर्थ है छोड़कर, बिना। रीते का क्या अर्थ होता है? छोड़कर, बिना। रीते का अर्थ है बिना। ये उपपद विभक्ति है, ये जो आप नमः के योग में चतुर्थी आता है, ऐसे यहाँ पर भी रीते, रीते के अंदर द्वितीय भी आती है। तो रीते यानी बिना, अनुदित सवर्ण से, अनुदित सवर्ण सूत्र को छोड़कर, इसका अर्थ है छोड़कर, बिना कर छोड़कर, राम के बिना श्याम जाएगा, राम को छोड़कर श्याम जाएगा, इसका अर्थ है। किंतु यहाँ तू दिया ना, तू कहते किंतु अनुदित सवर्ण सूत्र में जो पढ़ा अन है उसको छोड़कर, एतद एक परेण, तो केवल यहाँ पर एक जगहों पर ही पर वाले नकारार्थ का ग्रहण करना चाहिए। क्या प्रत्यय बनाते समय? अन प्रत्यय। अन प्रत्यय समय केवल अनुदित स्वर्ण सूत्र में जो अन पड़ा है वही केवल पर वाले नकार को ग्रहण करना चाहिए, बाकी सर्वत्र जो अन प्रत्यय मिलेगा पूर्व वाले नकार को ही लेकर समझना चाहिए। और इन प्रत्यय पूर्व वाले नकार को लेकर समझेंगे या पर वाले को लेकर समझेंगे? इन्होंने बता दिया पर वाले नकार को ही लेकर समझना चाहिए, ये इसका निर्धारण है। इसलिए अनुदित स्वर्ण सूत्र में जो आपने अन प्रत्यय पढ़ा उससे कितने का बोध होगा? 14 का बोध होगा, यानी उसमें जो आप आयुण वाला नहीं ले सकते हैं, उसमें अनु आयुण आ जाएंगे बीच में, लेकिन केवल आयुण ही आएंगे, ऐसी बात नहीं। आगे देखिए ना, दे दिया गया यहाँ श्लोक में, देखिए कि तब इसके आगे तकार नहीं है, उसको लिख सकते हैं आप देखिए चतुर्थ पाद में क्या दे रखा है, के देखे है ना, के देखे है ना, वहाँ के और दे के बीच में एक तकार निकला हलंत, यहाँ एक तकार लिखना पड़ेगा, तो ही यहाँ एतद ऐसा शब्द बनेगा, मिला आपको? आपको मिला? लिख रहे ठीक है, तो ये हो गया हमारा काम पूरा। सॉरी, आगे देखिए, अभी कह रहे उदित, तो एते उदित, ये क्या वर्ण? उदित, इन वर्णों को क्या कहेंगे? उदित वर्ण कहेंगे इनको। उदित क्या है? ये ये है कुचुतु। इसका जैसे हलंत्यम सूत्र इत संज्ञा करता है, ऐसा इसकी इत संज्ञा करने के लिए एक सूत्र आता उपदेश, तो इसकी इत संज्ञा करेगा तो पीछे क्या रहेगा? ये करेगा। तो उदित किसका नाम है? का नाम, मात्र का नाम क्या हो गया? एक बहुवी समास देख लीजिए, बहुवी समास क्या? तो बहुवी समास जिन पदों में आप करेंगे उससे भिन्न को कहेगा, अन्य पद की प्रधानता होगी। तो उकार इत, यानी उकार इत, उकार और इत के बीच में समास करेंगे तो उकार को कहेगा या इत को कहेगा? दोनों को नहीं कहेगा, जिसका उकार इत हुआ उसको कहेगा। किसका उकार इत हुआ है? ककार। उस ककार का क्या नाम हो गया? उदित। वो ये उदित अपने सवर्णी क ख क्या करेगा? क ख ग ग ग इसका बोध करवाएगा। अगर चूका अगर तो इसका उदित किया तो ये किसका बोध करवाएगा? बोध करवाएगा, ठीक है। इसी प्रकार सबका समझना चाहिए। तो एते एते उदित, ये उदित है ये बता दिया मैंने। अभी क्या कैसे बोध करवाएगा? बोध का स्वरूप बता दे, तद एवं इसी प्रकार से यहाँ बोध करवाएगा। कैसे बोध करवाएगा? अ इति अष्टादशानां संज्ञा, ये कहेगा अ, ये जो अ है ना, अ इति, इति यानी इति का क्या अर्थ होता है? शब्द स्वरूप। शब्द स्वरूप का मतलब ये जैसे मैंने कहा ना, देखिए ये ऐसा का बस ये एस मतलब शब्द शुरू से बता देना कि ए है। तो अब ये कह रहे हैं इति शब्द क्या कह रहा है? जैसे हाथ को पकड़ कर कोई कह रहा ऐसा का ऐसा, जैसे बता दे तो ये कहेगा जो अ, ये जो अ दिख रहा है अ, ये क्या कह रहा है? अ इति अष्टादशानां संज्ञा, ये अ क्या है? अठारह दस की क्या है? संज्ञा है। संज्ञा कौन? अठारह दशाओं की संज्ञा कौन है? अ, ये अ एक संज्ञा है, ठीक है। आ क्या है? संज्ञा है। इस संज्ञा की संगी कौन है? तो संगी हो गए 18, संज्ञा क्या हो गई? हाँ बस यहाँ संज्ञा संगी का समझना चाहिए। तो ये सूत्र कहेगा कि तुम्हारा 18 परिवार है, वो 18 का जब जब अ उच्चारण करेंगे तो कितने का बोध होगा? 18 का बोध हो जाना चाहिए। तथा एकारो उकारो तथे, वहाँ आदगुण हो गया दोनों जगह पर, शब्द क्या मिलेगा वहाँ? तथा इकार उकार, वहाँ दोनों पर, यहाँ पर गुण हो गया, यहाँ पर भी गुण हो गया, क्या हो गया? तथे कारो कारो तथा यथा अकार अर्थात अष्टादशानां संज्ञा सा तथा इकार उकार भी, ऐसा है ना? जैसे यत् तद् और नित्य संबंध है, तो यथा जिस प्रकार, यथा कहते हैं जिस प्रकार, जिस प्रकार अकार अपने 18 दशाओं की संज्ञा हुई है, तथा उसी प्रकार, तथा कहते उसी प्रकार, किस प्रकार? जिस प्रकार इसी प्रकार इकार उकार भी क्या होगा? 18। इसलिए अष्टादशा तो नहीं दिख रहा, लेकिन आप तथा से समझ लेना, ऐसा तथा उसी प्रकार समझना। इकार उकार द्वितीय प्रथम पुरुष द्विवचन हो गया। रिकार त्रिंशतः, रिकार क्या करेगा? त्रिंशतः, यानी त्रिंशत कहते हैं 30 की क्या संज्ञा, 30 की संज्ञा वाला होगा, इसी को रिकार त्रिंशत। रिकार 30 की संज्ञा क्यों होगा? क्योंकि री री वर्ण्योमित साम, ठीक है ना? तो री के हो गए 18, और री के कितने हो गए? द्वादश। तो 12 और 18 मिलाएंगे तो 30 हो जाएंगे, 30 वाल के भेद वाला होगा। तो रिकार के क्यों श्रवणी का यही फायदा हो, जैसे मैंने बताया ना, आपके पास 10 सेम हैं, इनके पास 15 सेम हैं, तो इनके पास 15 आपके पास 10 हैं, और उन्होंने कहा क्यों खेला दो दो लटका के घूम रहे हो, एक में डाल दो, इन थोड़ी देर आप जा रहे इनको दे दिया, थोड़ी देर जा रहे आप इनको दे दिया, आपको आपकी थोड़ी देर हटके कहाँ गए कि आपके पास कितनी सेम हैं, आप क्या बोलेंगे? 25। हाँ थोड़ी देर बाद में ये आपसे हटके गए, इनको पूछा आपके पास कितनी सेम है? 25। तो मिला के कितनी हो गई? 25। नहीं हुआ। तो इसी प्रकार श्रवण का ये फायदा है। तो रिकार का जैसे 30 एवं इसी प्रकार रिकारो अपी, रिकार के भी कितने भेद हुए हैं? 30 हो जाएंगे, क्योंकि जब वो अपना जब बारी आएगा तो रिकार को रिकार अपने रिकार को दे देगा, अरे जब रिकार का बारी आएगा तो रिकार अपने द्वारदोष को इधर दे देगा। इसी प्रकार रिकार के भी 30 भेद हो गए, रिकार के भी 30 भेद हो गए। एचो द्वादशानाम, एच के द्वादश ही भेद होंगे, क्यों द्वादश ही होंगे, 18 क्यों नहीं हुए? ऐसा दे दिया पहले, एचो का द्वादश होगा, क्या होगा? भेद यानी संज्ञा होगा, यानी ये एच अपने कितनों का बोध करवाएगा? 12। तो ओ कितने का बोध करवाएगा? ओ द्वादश, द्वादश का बोध कराए। एच में कितने आते हैं? 4 आते ना, 4 आते तो चारों एकार ये जो क्रम से अपने 12 का बोध करवाने वाले होंगे, एच यानी प्रत्यार। अच्छा दूसरा आगे कह रहे हैं अनुनासिक का अननुनासिक भेद है ना, पहले है अनुनासिक फिर एक अननुनासिक, नानासिक ही थी अननुनासिक, तो एक अनुनासिक और एक अननुनासिक, और उन दोनों के भेद से भेद है ना, तृतीय क्वेश्चन है किन के भेद से? अनुनासिक और अननुनासिक भेद से, ये अनुनासिक और अनुनासिक भेद से यवला द्विविधा, यव यव ल तीन वर्ण, वो कितने प्रकार का हो गया? दो प्रकार का। द्विधा, द्विधा का क्या अर्थ है? दो प्रकार, क्यों दो प्रकार की आपने? धा, धा है ना, श्रद्धा का अर्थ प्रकार, इसका सूत्र है संख्या विदार्थे धा, याद हो जाएगा धीरे धीरे। तो किस किस दो प्रकार से, यवल दो प्रकार से क्यों हुए थे? अनुनासिक और अननुनासिक भेद से, ठीक है ना? तो ये वैसे ये है, ये अनुनासिक है या अननुनासिक है? अननुनासिक है। ये अनुनासिक है या अननुनासिक है? अननुनासिक है। ये अननुनासिक है या अननुनासिक है? अननुनासिक। ये अनुनासिक नहीं है, ये अनुस्वार है। अनुनासिक जिसके चंद्र बिंदु रहेगा वो हो गया अनुनासिक, और ये अनुनासिक है या अननुनासिक है? अननुनासिक। और ये अननुनासिक। और ये दोनों नहीं है, नहीं तो अनुनासिक है, नहीं अनुनासिक है, दोनों ही नहीं है। ठीक है। तो ऐसा तो इनके भेद से आगे ये लिख लेंगे नहीं या व र इसी प्रकार से व और जितने का नीचे टिप्पणी में इनके भेद से अनुनासिक अनुनासिक अनुनासिक अनुनासिक अनुनासिक अनुनासिक भेद से या वाला ये नहीं या वाला ना लकार दिया जो दिया द वो हो जाएंगे आगे लेकिन इसलिए तेन तेन के न अनुनासिक अनुनासिक भेद है ना तेन का क्या हो गया अनुनासिक और अनुनासिक भेद से कौन या वाला कितने प्रकार के हुए दो प्रकार से क्यों हुए अनुनासिक और अनुनासिक भेद से तेन तेन के न तेन के न अनुनासिक हाँ वो भी पूरा तेन के न अनुनासिक अनुनासिक भेद है ना जो तेन तृतीय है ना तो वहां जो तृतीय पद पूर्व में कहीं पड़ा उसको पढ़ दो तेन तेन है तेन प्रश्न होगा के न अनुनासिक अनुनासिक भेद है ना ये उसका उत्तर होता है क्यों प्रश्न जिस विभक्ति से कर रहे हो नहीं प्रश्न जिस विभक्ति से कर रहे हो उत्तर भी उसी विभक्ति का पद वहां मिलेगा ठीक है ना तो यवला द्विधा तो के द्विधा यवला क्योंकि के अगर प्रथमा बहुवचन कह रहे तो प्रथमा बहुवचन को ढूंढ दो उत्तर वहां प्रथमा बहुवचन वहां के प्रश्न करें के द्विधा यवला द्विधा यवला द्विधा और के न प्रकार अनुनासिक अनुनासिक भेद है ना उत्तर वहां सामने लिख रखा है लेकिन प्रश्न को थोड़ा समझ लो प्रश्न किस विभक्ति से आया है ठीक है ना ये वाहन किस से आया तो आप मर्म से जान जाएंगे ऐसा इसलिए अनुनासिक तो ते द्विधा तेन अनुनासिक अनुनासिक अनुनासिक कास्ते द्वयोर संज्ञा ये दोनों की संज्ञा वाले होते हैं यहाँ तक का ये संज्ञा हो गया आगे कह रहे हैं परह सन्निकर्षः संहिता संहिता परह सन्निकर्षः संहिता परह पर शब्द का पर स्पष्ट कितने पद है इसमें तीन है स्पष्ट लिख रखा है पर का अर्थ लिख रहे थे अत्यंत पर शब्द का क्या अर्थ हो गया अत्यंत तो ये भी एक संज्ञा सूत्र है क्या सूत्र है ये संज्ञा सूत्र है संज्ञा हो रही है संहिता क्या संज्ञा हो रही है संहिता तो किसकी संहिता संज्ञा होगी अत्यंत नहीं अत्यंत की नहीं सन्निकर्ष बस या संगी कौन है सन्निकर्ष वो सन्निकर्ष किन में होगा पर नहीं वो सन्निकर्ष किन में होगा अचो में अच्छा अचो में वो सन्निकर्ष किस में होगा अचो में तो अचो में या अचो में छोड़िए चीज किसी भी वर्ण में होगा है ना अच का आवश्यकता नहीं अच का बोल दिया गलती से किसी भी वर्ण में अत्यंत अगर सही होगा हलो में होगा प्राय तो पर करते अत्यंत होना चाहिए पर ये विशेषण है सन्निकर्ष का सन्निकर्ष नहीं तो एक इधर खड़ा है एक इधर तो बहुत सन्निकर्ष जैसे आप यहाँ से विदेश चले गए तो वहाँ भारत भारत का व्यक्ति मिलते ही कितना प्रेम हो जाता है लेकिन यहाँ पर तो भारत भारत से प्रेम नहीं करते आप तो वहाँ का सन्निकर्ष कितना है कि वो देश को लेकर इधर बहुत वहाँ भारत भारत का मिलते ही प्रेम कर लेंगे अच्छा यहाँ पर किस किस को लेकर मैं कहेंगे यहाँ अब राष्ट्र को लेकर प्रेम कर लेंगे जब राष्ट्र में रहेंगे तो राष्ट्र में रहेंगे तो जिला को लेकर प्रेम करेंगे जिला में रहेंगे तो तहलुका को लेकर प्रेम करने लगे ऐसा ऐसा होता है तो सन्निकर्ष तो वो भी है नहीं है लेकिन फिर अत्यंत सन्निकर्ष होना चाहिए पर करते अत्यंत सन्निकर्ष जो वर्ण रहेगा उसकी संहिता संज्ञा होगी जो अत्यंत सन्निकर्ष वर्ण रहेगा उसकी क्या संज्ञा होगी इसका इतना सीधा सीधा अर्थ है संहिता कहते समीपता अत्यंत समीप अगर होगा तो उसकी क्या संज्ञा होगी संहिता सूत्र का अर्थ समझ आए क्या अर्थ हुआ इसका अत्यंत सन्निकर्ष अत्यंत देखिए शब्द का अर्थ आप पर का अर्थ जोड़ दो पर का अर्थ हो गया अत्यंत अत्यंत सन्निकर्ष सन्निकर्ष कौन होना चाहिए वर्ण तो वर्णों का अगर अत्यंत समीपता हो तो उसकी क्या संज्ञा होगी संहिता तो संहिता की संहिता का संगी कौन हो गया सन्निकर्ष सन्निकर्ष यहाँ सही है संगी हो गए तो संज्ञा क्या हुई संहिता संहिता वो संहिता किन में होनी चाहिए वर्णों में होना चाहिए और किन वर्णों में एक वर्ण उधर बैठा एक वर्ण इधर बैठा ऐसा नहीं कैसा होना चाहिए, पर होना चाहिए अत्यंत सन्निकर्ष होना चाहिए। तो सन्निकर्ष का विशेषण हो गया, सन्निकर्षण अत्यंत भी हो सकता है और अति दूर भी हो सकता है, लेकिन क्या रहेगा अत्यंत सन्निकर्ष जो वर्ण रहेगा उसकी संहिता संज्ञा कहना चाहिए। आगे वर्ण देखिए, पड़ी वृत्ति वर्णाना मतिशय मतिशयित मतिशयित संनिधि संहिता संज्ञ सात। वृत्ति में कितने पद हैं? चार। कितने पद हैं? ठीक है, समय हो गया, कितने पद हैं? सात, चार, छः, अच्छा छः, छः, छः, तो छः बताओ कि तृतीय पद कौन सा है, छः बताने वाले का तृतीय पद कौन सा है? सन्निकर्ष, सन्निधि, सन्निधि, छः वाले का तृतीय हो गया सन्निधि। द्वितीय क्या है? अतिशयित। पंचम क्या है? पंचम क्या है? सही था। एक ही पद है? नहीं, पद तो स्पष्ट दिख रहे हैं, एक तो नहीं हो सकता है। कितने पद हैं? चार। चार, चार का द्वितीय क्या है? सन्निधि, सन्निधि। और चतुर्थ क्या है? संजय, संहिता संजय, संजय। प्रथम क्या है? वर्ण, वर्णा नाम अतिशय। हाँ, वहाँ वो दो पद है, वर्णा नाम अतिशय, वर्णा नाम षष्ठी बहुवचन है और अतिशय तो प्रथम एक वचन, तो पांच पद हो गए। कितने पद हो गए? पांच। वर्णा नाम अतिशय, स्पष्ट लिखा रहेगा तो पूछेंगे, कोई प्रश्न हो रहा तो कुछ है ना, वहाँ प्रश्न हो रहा तो वहाँ कुछ है जी। तो वर्णा नाम तो षष्ठी बहुवचन हो गया। वर्णों का, वर्णों का क्या होना चाहिए? अति समीपता, संहिता कहते अति समीपता हो यानी सन्निधि हो, सन्निधि का विशेषण अति सहित सन्निधि हो तो उसकी संहिता संज्ञा कहना चाहिए। इसका यह अर्थ हो गया। अब इसको कल देखेंगे, और कल तो अष्टमी है।